เจริญงอกงามในศีลในธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้จงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนตลอดทั้งเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายโดยทั่วกันทุกโลกทุกองค์ทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์สรรเสริญพร่ำบ่นพระธรรมบทต่างๆร่วมกันได้ทำมาตั้งแต่บ่ายสามโมงสี่โมงถ้าถึงเวลาที่เราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ควรพูดควรฟังกันโดยเฉพาะญาติโยมที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ได้เสียเวลาเสียสละการงานความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างวางไว้เบื้องหลังตั้งใจมาไกลๆมาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลอุโบสถหน้าอนุโมทนาสาธุการเหลืออีก3วันพระก็จะออกพรรษายัสสรตตาวิวะสาเนอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนคลื่นคล้อยชีวิตก่อน้อยเข้าทุกทีใกล้ใกล้ไปสู่ความตายทุกขณะขอให้เราได้คิดอย่างนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทอย่ามัวหลงเพลิดเพลินไปกับการเวลาที่มันมีอยู่อย่าไปหลงดีใจว่าออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วนะให้คิดว่าความตายใกล้เข้ามาเทศให้ตนเองฟังบ้างก็ได้บอกว่าสันติเกมรณังไมหังอินาภาโววินัสติคาถาดีตื่นขึ้นมาเสกแปลว่าความตายใกล้เราเข้ามาแล้วเนาะสันติเกใกล้เข้ามามรณังความตายไม่หังความตายของเราใกล้เข้ามาแล้วเนาะหินาภาโววินาสติความพลัดพรากจากสิ่งที่รักใกล้มาแล้วเนาะไม่รู้ใครจะไปก่อนใครผัวจะไปก่อนเมียหรือเมียจะไปก่อนผัวลูกจะไปก่อนพ่อก่อนแม่หรือพ่อแม่จะไปก่อนลูกก่อนหลานต้องไปแน่นอนแล้วก็ใกล้เข้ามาแน่นอนหินาภาโววินัสติใกล้เข้ามาแล้วหนอความพัดพลาดสันติเกใกล้เข้ามาแล้วหนอมรณังคือความตายไม่หังถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้มันจะได้สางบอกภาษาภาคอีสานมันสิส่วงในนี้เมาในชีวิตจนลืมว่าตนเองจะล้มจะตายไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พอลูกตายเสียพอผัวพอเมียตายจากก็ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเราเมาเหลือเกินเมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาตัวว่ายังผึ่งผายไม่เจ็บไข้เมาหัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจเมาเพราะโลภอยากได้ล้างโลกแหลกสลายลืมเป็นลืมตายเรามาวัดทีหนึ่งมาจำศีลให้มันสางเมาให้มันสางเมาบรรเทาความทุกข์ภาษาบาลีเฮาว่าให้มันสวงวะมันสวงแน่บ่มาวัดหรือแห่งตื่มปาโทว่าสิสวงไปแห่งผ้านั่งดนบาดบางคนเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพิ่นอีดูตนศาสตร์เฮาตัวเพิ่นผ้านั่งดนดนเพราะว่าเรานั้นไม่เคยได้นั่งดูตนเอง มีแต่เวลานั่งคิดนอนคิดทำงานคิดเดินคิดกับลูกกับหลานกับผัวกับเมียกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองชีวิตไม่ได้อยู่เป็นตัวเป็นตนในปัจจุบันที่แท้จริงชีวิตวิ่งไปข้างหน้าชีวิตวิ่งมาข้างหลังวิ่งไปสู่อนาคตคอยเป็นห่วงภวะภวังกังขาย้อนคืนสู่อดีตอาลัยอาวรณ์ละห้อยหาหวานชื่นขื่นขมที่ผ่านมาได้แต่คิดจิตไม่อยู่กับปัจจุบันชีวิตก็เลยอยู่อดีตอยู่อนาคตปัจจุบันจริงๆไม่มีชีวิตพอมาวัดมาจำศีลท่านก็เลยพาให้เราได้เรียนรู้จักชีวิตในปัจจุบันพากันนั่งสมาธินั่นเป็นการนั่งอยู่กับตนเองมันพูดก็พูดอยู่คนเดียวมันคิดก็คิดอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกัน1ชั่วโมงผ่านไปเหมือนตกนรกครั้งเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะชินมันจะรู้จักตนเองจิตใจยังไม่สงบมันก็เร่าร้อนมืดมนเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนฝนจะตกฝนจะตกมันร้อนร้อนผิดปกติคนเราว่าโอ้ยบ่แม่นฝนสิตกโอ้สมห่อนแท้เหมือนนี่คือฝนสิตกเป็นหยังจึงห่อนตกโหลดบ่ได้บ่โอ้ยจะมันห่อนเหือไรใครหน่อยย่านฝนตกยุ่งมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเย็นก่อนฝนจะตกก็มีความร้อนมากมีเมฆมากมีความร้อนมากอากาศกดมากร้อนมากๆก็มีลมแรงก่อนที่จิตใจจะสงบจะต้องวุ่นวายที่สุดวุ่นวายเพื่อจะให้เกิดความสงบเพราะนั้นอยู่ดีๆจะให้มันสงบปุ๊บโบยมันบ่สงบพามานั่งสมาธิให้มันร้อนรนกระวนกระวายมาแผดเผากิเลสสมน้ำหน้ามันบ่แม่นสมน้ำหน้าเจ้าของใดสมน้ำหน้ากิเลสนี่นาสมน้ำหน้ามึงแน่บ้านกูฆ่ามึงนั่งตนๆว่าซั่นให้มึงดีนมึงล้นมึงอุ๊มึงอังอยู่นี้ว่าซั่นแต่ก่อนมันทรมานเรากิเลสเกิดมานี่พบกันมานี่หลายแสนชาติแล้วนะแต่มันจำกันไม่ได้เพราะกิเลสมันพาเกิดพาตายมันพาทุกข์พายากพาร้องไห้พาขื่นขมประทมทุกข์ไอ้ที่ร้องห่มร้องไห้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ดูเถิดเพราะกิเลสนั่นแหละมันพาเป็นสมน้ำหนามึงแน่ไว้สันสมน้ำหนากิเลสได้เพราะฉะนั้นบทพระธรรมที่พระท่านพาสวดเมื่อกี้บทที่ว่าด้วยธรรมปริยายคาถาฝากพี่น้องทั้งหลายเอาไปท่องถ้าท่องได้หมดนั่นแหละจะรู้จักศาสนาพุทธคำสอนทั้งหมดอยู่ในนั้นชีวิตทั้งหมดอยู่ในนั้นวงจรของชีวิตอยู่ในนั้นเป็นบทเพลงแห่งพระอรหันต์บทเพลงแห่งพระอริยเจ้าทองเอาไปกอมลูกกอมหลานย่ามานอนกอมเจ้าของบ่มีลูกมีหลานก็กอมเจ้าของกล่อมจิตกล่อมใจกล่อมวิญญาณให้มันรุ่งโรจน์ชัชวาลด้วยคุณธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอาตมาก็ยังกล่อมอยู่นะบางทีเขาว่าผีบ้านย่างไปผู้เดียวหล่องมันมวนนึกขึ้นมาเวลาใดมันก็อยากจะร้องเหตุงปฏิจะสัมภูตาเหตุพังคานิรุชชะเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปมันมีเหตุมันมีเหตุจึงมีผลมันมีปัจจัย นอนกอมลูกกอมหลานก็ล่องกอมใส่ขมองน้อยๆมันเผื่อมันจะเติบโตมาเป็นอริยะบ้างมันแห่งบ่ได้ยินเด็กหน่อยก็เหมือนในวิทยุทับหัวทับก่อมันโทรทัศน์ทับเฮาก็นอนกอมบทเพลงแห่งพระธรรมบทเพลงแห่งชีวิตในนั้นน่ะเล่าไว้หมดเลยสัพเพสตามลิสันติมรณันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายนี่ยื่นเงื่อนไขของชีวิตขึ้นมาเลยนี่นะจะต้องตายนะมันลืมหันลืมตายซะได้เด้อนี่เฮาเนี่ยสักขโยงโค้งบังป้าไอ้หัวปักสักงุมคนโบราณเพิ่นเว้าให้ผู้เพิ่นฮู้จักศีลจักธรรมโอ้ยสักกะย่องขยานเต้นซึ่งมายืนอยู่ของเก่าหลานเอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นเต้นโตนโยนไปเต้นซ้ำสอกออกซ้ำว่าสื่อกระบองเหล็กต่างพอเพิ่นฝันเนี่ยสัญญาสิกันโยนใส่เพิ่นเต้นเป็นยังไงล่ะพอออกสางหยอดใส่ฮะต่อพอออกสางคือเก่าเนี่ยแล้วกระโยงกระยานเต็นซึ่งมายืนตั้งเทียงบัดของทอค่ำหมากเมี่ยงสังจ่อหาบไว้ของนักสร้างถือได้ไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ยซึ่งมาปากบ่พ้นเสียงจ่อบ่ได้ยินของนักถือได้แบกโลกเมิดโลกเอามาแบกใส่หัวขมองลูกกูหัวกูเมียกูเงินกูทองกูนากูล้านกูเพิ่นเอามาแบกของนักสร้างถือได้ไปมาโดยง่ายเพิ่นว่าของทอค่ำหมากเหมี่ยงสังจ่อหาบบ่ไว้ก็เลยเอาบทเพลงขึ้นมาสอนใจพระอริยเจ้าเอาความตายขึ้นมายื่นให้เห็นก่อนนี่นะเงื่อนไขของชีวิตนะมันจะไปนี่นะจึงบอกว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังร้องให้เจ้าของฟังเสียงมนต์ม้วนผู้ใดเสียงดีไม่อ่องตัวเสียงดีร้องมนต์ม้วนอมอมอยู่ผู้เดียวไปให้ไปสวนไปหน้ากอมลูกกอมหลานกอมเจ้าของไปน้ำคนซ่อนศาสตร์กูเด้ซ้ำเท่านี่เป็นหยังเฮ้ยจะคว่ำเกิดมาได้หูจักศีลหูจักธรรมน้ำเพลินก็อ่อนซ่อนได้คนเรานี่ถ้าสามารถยกมือไหว้ตนเองได้นั่นแหละคือสวรรค์อยู่ในปัจจุบันอ่อนซ่อนศาสตร์เจ้าของมันเฮ็ดดีเฮ็ดถือโอ้ยให้ไหว้คักๆนี่ท้อมันดีใจเดี๋ยวนี้เข้าไปหาวายผู้นั้นหาวายผู้นี้อาจารย์สมภพอยู่ในห้องผลพ่วมเหตุหนังสือกองแกงกันมาผู้นั้นอยากมาวายวายหาสแตกนั่นอาจารย์สมภพแล้วฝึกเจ้าของให้ดีๆให้ได้วายเจ้าของหันเป็นอย่างเนี่ยฟันเทศปันฟังวัดสวนทนเนี่ยวครับอะไรนั่งคนหนังสือดีๆพระไตรปิฎกมาแล้วผู้นั้นมาอยากวายพระวังยังมาขาบมีแต่ขาบซื่อๆนั่นมีแต่วายซื่อๆนั่นบัดส่วนให้ปฏิบัติธรรมมาสั่นปานจูงหมาลงน้ำแกงบัดนี่เพิ่นย่านตายมีแต่วายโอ้ยบัดนี่สิวายต้องถามซะก่อนสิอยู่น้ำพอ3มื้อบ่วายว่าซั่นสิออกมาพอจะได้พามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหว้พอบอกให้ประพฤติธรรมก็กำหูยันได้ยินนั่งสมาธิกันเด้อสันอัดหูยันได้ยินคันเพิ่นสิเทศน์ในฟังนาโมตะสหาวงามงามขึ้นอัดหูอยากแต่ไหว้เราก็สวดบทเหล่านี้ให้รู้เงื่อนไขของชีวิตแม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานี่บอกเจ้าของสอนใจเจ้าของเพื่อจะได้เตรียมใจไว้พร้อมวันนั้นมาถึงถ้าเราสวดอันนี้บ่อยๆเข้าเราจะรู้จักสวดไปด้วยช้าๆพิจารณาไปตาม แล้วก็จะเห็นวงจรของชีวิตเราประกอบด้วยกายกับใจนามกับรูปมีแต่กายไม่ได้มีแต่ใจไม่ได้มันอาศัยกันแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายไปมันก็แยกจากกันในอาการแยกจากกันนั้นท่านก็อธิบายให้เรารู้ส่วนที่เป็นกายก็เหมือนรถเหมือนราเอามาประกอบกันเรียกว่ารถเอาล้อมาใส่เอาคัสตีมาใส่เอาตัวถังมาใส่เอาเครื่องยนต์มาใส่เอิ้นว่ารถม่างออกแล้วบ่มีรถจักอันร่างกายก็เหมือนกันจิตบาดนี่ตายไปปั๊บทั้งกับปี๊บละเอียดมาพอเป็นตะสิได้อยู่เด้เมื่อพรรษาหนีได้ขอบเมื่อหอดบ้านนอนอยู่กับลองเล่นคือผู้เฒ่าเพ่งผู้เฒ่าบทเพลงแห่งแม่เฒ่าลูกหลานเขาสิได้เขียนไว้ย่ำตายอะไรไม่ใหญ่เขาสิเขียนไว้บทเพลงแม่เขาให้เขาวานมันร้องให้ลูกให้ล้านฟังน้ำทันตัวบัดเธอคนเฮาตายไปเป็นยังไงเพิ่นก็บอกเหมือนพืชเป็นวงจรของพืชเฮาบ่ฮู้จักเลยว่าต้นมะม่วงต้นนี้มันหยังเกิดก่อนเม็ดมันบ่หรือมันต้นมันเกิดก่อนมันมาแต่ไสต้นมะม่วงมาจากเม็ดมันเม็ดมันมาจากไสมาจากแม่มันแม่มันมาจากไหนมาจากเม็ดจักมันเริ่มต้นบนไหนจบลงบนไหนนั่นคือวัฏสงสารคือไก่กับไข่นี่จึงเรียกว่าวัฏวนทีนี้มันมีทางจบบนนี้เพิ่นก็เลยบอกเฮาเองมีบนจบบนจบอยู่ไสบาดนี่มีละแม้เมื่อมันมีเหตุก็เกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินงอกขึ้นได้อาศัยยางในเมล็ดของมันอาศัยความชุ่มชื้นในดินบัดมันสิเบิดบาดเนี่ยบ่มีหยางเมื่อเมล็ดพืชหมดยางก็ปลูกไม่เกิดยามคนตายคนขัวเขาตกแตกซ้อนลูกซ้อนหลานเอาไปถิ่มวานมดยางเขาตกแตกฝนตกอีห้อยเทือกเขาบ่เกิดยังคู่สวนน้ำก่นจะกูวิญญาณธาตุยาตังสัมปายุตตกานันจะธรรมานังอนันตลาปัจจะเยนาปัจจะโยเอ้ยคือสิเห็นข้างอย่างข้างอย่างขึ้นมาบัดนี้ย่านบ่ฮู้จักนำกันเนี่ยคู่กับผู้ฟังเพิ่นอธิบายเรื่องวิญญาณเหตุปัจจัยของมันมดเหตุบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยนัตถิปัจจโยไม่มีปัจจัยมดยางเบิดแล้วก็เกิดบ่ได้อัตถิปัจจโยมีปัจจัยอัตถิแปลว่ามีนัตถิแปลว่าบ่มีเฮาบัดนี้ถ้าเฮามียางมานั่งสมาธิอยู่วัดนี่ยางเหนียวอยู่ตุ้ยยางใจน่ะคือทอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่งคืดไปยางใจมันไหลไปหาลูกไหลไปหาหลานลืมฮอดเจ้าของมันก็เกิดบาดนี่บ่จบแม่นไผสิมาด่าเบิดเมืองนี่เอ้ยอดพระโถแม่ตายแล้วอย่าให้เราได้ไปเกิดไปขานเดิมไม่ไงอันนี้ว่านอบใส่หัวหันสาธุโลดเครียดให้เขาตื่มเอกซ้ำได้เกิดคักๆไผสิว่าแน่ไรก็ตายเพราะว่ามันยังมีอย่างที่เรามานั่งกันนานๆนี่นั่งเผาอย่างสนิทไงให้อย่างมันหน่อยลงหน่อยลงให้มันเบิดแห้งเผาแห้งออกมาหลายกว่าเก่าบาดนี่หมดก็มันอย่างเหนียวตุ้ยๆเคี้ยวเข้าบาดหลาบซะเนาะวันพระนาเนี่ยจ้างก็ประมาณเท่านั้นย่านยางเบิดย่านยางเบิดเพราะนั้นที่เรามานั่งนานๆเนี่ยต้องการให้เฮาได้ฉลาดจิตใจของเรามันมืดมนมันเร่าร้อนมันไม่สงบ เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกใจตัณหามันลากมันจูงมันดึงมันจองบ่อยู่ในปัจจุบันจูงไปข้างหน้าดึงขึ้นข้างหลังตีลบทบได้จะเป็นเสื้อฟั่งหลายกิเลสมันสอนไปเฮ็ดจังซั่นแม่มันบอกก้องแก้งหลอดสื่อสัตว์น้ํามันคือหยังนี่คันมันสิสื่อสัตว์ต่อศีลต่อธรรมมันมันดีปดพออยู่ในบ้านตื่นแต่ดึกไปมันว่ากิเลสไปหาสูบยามันว่าไปหากินเหล้าไปหาเที่ยวมากมันสั่งก้องแก้งหลอดสื่อสัตว์น้ํามันมาบวชบ่ได้เพิ่นบ่ให้สูบยาไปหาลักสูบมันว่ากิเลสมันบอกเสื้อมันดีเป็นยังมันบอกดีเพิ่นบ่เห็นดอกหรือว่าคักเอากินมันเสียงไว้ไว้ท่านอัดเขาว่าบาปญาติหมู่เห็นบาดนี่กิเลสสอนจะเป็นสื่อสัตว์ต่อมันเนี่ยบาดนี่เฮาบ่ไปน้ํามันเด้อบาดนี่เฮามาปฏิบัติมานั่งมันก็บอกซั่นแล้วฟังดีๆเด้มันมีสิ่งที่มันจะมาครอบงําเราเนี่ย10อันเพื่อนเอิญว่ากองทัพแห่งพยามารกามาเตปธมาเสนานี่ตัวแรกขุนพลที่หนึ่งของเราคือกามพระหนุ่มเน่นหน่อยพอออกไม่ออกตัวนี้มันจะเอามาหลอกบางคนนั่งสงบไปอันเนี่ยวให้เบิ่งบ่เห็นไปหาเห็นเนี่ยวบ่อยากให้เบิ่งไม่ออกมาแก้ผ่าใส่ผู้ลังคดบ่ได้ให้ไปเบิ่งได้แนวมื้อนำนั่งเห็นนี่คือขุนพลแห่งกองทัพมารนิมิตขันเฮาบ่ฮู้ซาบัดนี่นั่งเซยมันว่าคนหน้ามันว่าจะเป็นเพิ่นคือน้อมันว่า มันบ่ว่านะเมสมณะโมคสีติสมณะเจ้านี้บ่พ้นไผดอกเจ้าอย่าเฮ็ดคือหลายรับตามแม่งๆหลายมันบักข้อยสิเอาใหม่มาอีกมีอีกได้บัดนี่คันอันนี้มาบ่ได้มีอีกทุติยารติวุจติกองทัพที่2ขุนพลที่2คือความไม่พอใจเอามาแหน่นั่งบ่นี่ก็บ่คักมันหยั่วไปพุ่นหน้ามันว่าเลาะขอบสาพุ่นน่ะมันว่าปานเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์อยู่หั่นลูกก้องแกงไปหั่นพอไปนั่งจักน้อยนึงเดินมันว่านั่งบ่คักดอกมันว่ามันหยั่วยังยังอะไรจักน้อยนั่งมันว่ามันหักเป็นมันเพิ่นได้พาเป็นเฮาบ่ฮู้เมื่อเลยจะทำให้ท่านไม่พอใจไม่พอใจในนั่งไม่พอใจในเดินไม่พอใจเอาไปมาบ่พอใจหมู่ผู้ใดไอ้ขึ้นโอ้ยสั่งวัดหอนนงยุงผู้ละบาทเนี่ยมันทางเฮ็ดโมเมนต์เฮาได้เฮ็ดกิเลสนั่นกองทัพที่2ของมันขันเบิดแนวสั่งให้บาทนี่สั่งหัวเจ้าของในบาทนี่จะมันสัวตายนอกกูเนี่ยว่าซั่นมานั่งสมาธิน้ำเพลินก็บ่เห็นสงบคือเพลินแต่บางมูเพลินคือจังมิดติ่งๆกูมันคือสิตายแต่กูแท้บ่มีบุญปานเพราะว่าได้บาตรนี่เศร้าดอกบาตรนี่หาใส่บาตรพระญาติพกเอาก็สิได้ตัวบุญมานั่งเงินบ่ได้อีหยังน้ำเพลินดอกเนี่ยเอาก็คักสั่งเจ้าของว่าเจ้าของงูทั้งหมดนั่นคือหลงกลพยามารคันมันเอาอันนี้มาให้ก็เสยโหท่านอยู่มีอีกมันก็ยิ้มใส่คือกันตติยาขุปปิปาสาเตกองคนที่3ของเราจะเอามาอีกมันว่าหิวปาดนี่มีแต่แนวเพิ่นสิอยากนั่งอยู่ดีๆเอาผ้าขาวยืนมาให้เบิ่งแนวแสบน้ำลายไหลจะกากออกบาดนี่อยู่ๆดีย่ำแรงจะกินผลแกงหน่อยไหมพักอีหินผมมันจะมีเวลาเดือน4เดือน5บ่มีน้ําดําหน้ามันหักเป็นคืออยากอันนั้นอยากอันนี้คือสิดีเด้แต่ว่าถ้ามีสมาธิมากๆเมื่อเริ่มคิดอยากถ้าเรามีสมาธิ ได้กินได้พวกเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาเจ้าก็มีนั่งโอ้ยกินแกงมาใหม่ทับเปย์บางแท้แต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสมามืออื่นนี่บางเถื่อมันหักเป็นอย่ากินลาบเท่าแด้ฉันเดินซีเดินหาจักคนใดไปสอกเท่ามาได้ใส่พวกเทวดาดีๆเขาก็มีเขาคอยเป็นห่วงเพราะว่าอาหารนี่มีส่วนในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาหารสปายะบางองค์ปฏิบัติธรรมดีทุกอย่างแต่ไม่มีอาหารถูกไม่มีอาหารถูกกับธาตุกับขันธ์ไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าในสมัยพุทธกาลนะมีพระภิกษุ30รูปขอลาพระพุทธเจ้าไปทำความเพียรในป่าไปด้วยกันก็ไปถึงหมู่บ้านมาติกคามก็เลยไปขอไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยบ้านนอกที่นี่มีไม่ออกคำวัดมันมีวัดห่างๆเห็นพระมาหลายก็ดีใจคือไม่ออกเคยจังหันวันสอนพากันมาขาบโอ้ยดีใจเด้เห็นพระเห็นเจ้านิมนต์ทอนอย่าได้หนีไปบนอื่นบนไกลทอนจำพรรษานี่สักไกลแล้วพวกผู้ขาก็สิได้จำศีลน้ำแต่ปฏิบัติพัดถากได้เอาบุญก็พากันจำพรรษาโยมที่เป็นหัวหน้าคือไม่ออกกันนี่มาติกมาตาแห่งหมู่บ้านมาติกคามแล้วก็ไปจังหันวันสอนฟังเทศฟังธรรมในวันพระไปจำศีลแต่ว่าบุญเราหลายกว่าบ่คือกันในนี่เรื่องๆนี่ก็ไม่ออกนี่ไม่ออกเก่งกว่าก็มีดีทำสมาธินั่นโยมเก่งกว่าเยอะแยะไปมันบ่ได้จำกัดว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่จำกัดว่าบวชหรือไม่บวชหัวใจนั่นบ่เป็นว่าเรื่องๆแล้วหัวใจดีขึ้นบ่ได้มาติกมาดานั่นบรรลุธรรมเป็นอนาคามีในพรรษานั้นเราบอกจังยังเราได้ยินเทศพระอยู่เหนือเทศให้ฟังเราก็เฮ้ยนั่งสมาธิน้ำพันคือได้เฮานั่งอยู่ยังเสร็จละเวลาวันพระวันเจ้าก็นำหมู่นำคณะมาฟังธรรมก็เจริญสมาธิภาวนาในวันอุโบสถบังเอิญว่านางเนี่ยมีบุญสั่งสมบุญญาบารมีมามากบรรลุธรรมถึงอนาคามีแต่พระทั้งหมดนั้นยังเป็นโสดาบันก็ไม่ได้เป็นปุถุชนอยู่ทีนี้พอเป็นอนาคามีแล้วนั่งอยู่บ้านนั่งพิจารณาเอพระภิกษุที่เปรียบเสมือนบุตรของเราทั้ง30รูปเนี่ยมีผู้ใดบรรลุธรรมอะไรบ้างหรือหนอนางก็พิจารณาด้วยญาณของนางโอ้ยังบ่ทันได้เป็นอีหยังจักคนเลยตัวนี้ตายตายตายข้าเจ้าก็เอายังขนาดทำความเพียรหัวปักสักงุมเงางกเงางาอีดูตนศาสตร์เด้เฮ็ดจังได๋สิซอยได้บัดนางนี่ก็นั่งพิจารณามามันขาดอะไรอันใดก็ดีเบิดเลยเห็นว่าขาดอาหารอาหารสปายะอาหารอันเหมาะสมแก่ธาตุแก่ขันธ์คือจังได้ห่อผู้ลงคนเคยกินข้าวเจ้ามาห่อนมากินแต่ข้าวเหนียวปัดนี่นั่งมาบเขาเมาแต่อย่างนอนใจสู้แต่ไม่ไหวสมาธิไม่ก้าวหน้าจิตก็ไม่เจริญอาหารเป็นพิษเรียกว่าวิสาหาโรอาหารเป็นพิษนางนี่รู้งูด้วยญาณของเราว่าโอ้เพิ่นขาดอาหารจังสี่เด้อก็จัดอาหารไปให้หลังจากนั้นเอาอาหารไปให้พระได้ฉันอาหารดีๆที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ก็เจริญสมาธิภาวนาไม่นานนักก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์แต่นางนี่รู้จักใจนะผู้ใดมีปัญหาข้องใจอะไรเนี่ยนางไปบอกอย่าไปถือได้แต่เฮาเนี่ยสมัยผมทำความเพียรอยู่เนี่ยโอ้ยแม่ออกมาเทศน์ฟังผมก็ฟังได้ถ้ามีปัญหาทีนี้เมื่อโยมผู้หญิงนั้นมาติกามาตานั้นช่วยเหลือให้พระเหล่านั้นได้บรรลุธรรมแล้วก็กลับไป ออกพรรษาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพวกเธอยังพอทนได้หรือบอกทนได้สมัครสมานสามัคคีกันดีหรือพวกผมสมัครสมานสามัคคีกันดีในพรรษานี้พวกเธอประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็เล่าให้ฟังไปจนจบบอกว่าได้รับความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์จากมาติกมาตาเธอทั้งเอาใจใส่ข้าวน้ำโภชนะอาหารเธอทั้งเอาใจใส่เป็นผู้อนุเคราะห์ธรรมอันใดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีปัญหาเธอก็จะมาแนะนำเธอเปรียบเสมือนมารดาของข้าพระองค์ทั้งหลายเบิดสุคนเป็นลูกเล่าบาเนพระนั้นว่าเธอรู้จักแม้กระทั่งจิตใจเมื่อเวลาคิดมีพระองค์หนึ่งคนนั่งฟังหูหน่อยสะเล่นใส่โอ้เก่งกว่านั้นบ่ซ้ำไม่ยิ่งซื่อๆว่าท่านฟังแม่ใจได้ยินข่าวพระ30รูปนี่เล่าเรื่องมาติกมาตาเนี่ยฟังแม่นบ่ไม่ยิ่งจังได๋คือสิมาเก่งแท้พอวันรุ่งขึ้น